I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Պիտի ձեզ առարկաներ ցույց տամ եւ ինձ պիտի ասեք, թե ինչպես է դրանց անունը։ Պիտի ձեզ առարկաներ ցույց տամ եւ ինձ պիտի ասեք, թե ինչպես է դրանց անունը։ The key. Sami panalie. Sami panalie. The glass. Sami pajake. Sami pajake. The watch. Sami jamatsuitse. Sami jamatsuitse. The glasses. Sa aknotse. Sa aknotse. The telephone. Sa mi herachose. Sa mi herachose. The comb. Sa sanre. Sa sanre. The scissors. Sa mgrate. Sa mgrate. The razor. Sa mi atelier. Sa mi atelier. The envelope. Sa mi tzerare. Sa mi tzerare. The pencil. Sa matite. Sa matite.